nepati janji tak calo kowe ra ngapusi lunga kuingi amung golek rejeki tak bukti kowe aja beto ati wes atau barang yang mau